Pesanga iloba ya suka tika kosala enzombo papa mwasi abandaka mobali te onabandi yo eloko etindinga na ebi te nazalaka lolendo na nzoto nanga masekaka nimporte koma te papa soki eyelinga po epai na yo koseka te lamour aveugle pesanga iloba ya suka tika kosala enzombo papa mwasi abandaka mobali te onabandi yo eloko etindinga na yebi te nazalaka lolendo na nzoto nanga nasekaka nimporte koma te papa soki eyelinga po epai na yo koseka te lamour aveugle seserie yo ibrahim nabandi kolinga yo soki nga namoni yo te motema moto lokola nde likambo oleisinga nini ongo babi se tutafe nazongi mwana moke nabeba motema epa ya mibali lelo nazongeli plezira kolinga otakoka na nzamba kosukisa nalapata mobali ayebana na balate olikamwisi nga na ibra mondenge tobeta ekena pamba ibrahime nabebi nzoto nakomi lokola zoba nalandaka nsima ata na nzamba nakokota ebwe seserie yo ibrahime nabandi kolinga yo soki nga namoni yo te motema moto lokola nde likambo oleisinga nini ongo babi se tutafe nazongi mwana moke nabeba motema epa ya mibali lelo nazongeli plezira kolinga ibra oyebaka nazali na yo memanga na tipeka ibrahime ebwee ibrahime oyebaka nalingaka yo ibrahime oyebaka nazana yo ibrahe oyebaka nazali na yo memanga na fisa oyebaka nalingaka yo ibrahime oyebaka nalingaka yo ibrahime oyebaka nazana yo seserie ibrahime nalingaka yo seserie oyebaka nga nalingaka yo ibrahime oyebaka nalingaka yo ibrahime oyebaka nazana yo Thank you. Ibrahim, oye baka na linga kayo. Ibrahim, oye baka na zalina yo. Ibrahim, oye baka na linga kayo. Ibrahim, oye baka na zana yo. Ibrahim, c'est sérieux, nai na linga kayo. Ibrahim, oye baka motema na pesa yo. Ibrahim, oye baka na linga kayo. Ibrahim, oye baka na zana yo. Ibrahim, oye baka motema na pesa yo. Ibrahim, oye baka ngara zalina yo. Ibrahim, oye baka na linga kayo. Ibrahim, oye baka na zana yo. Ibrahim, oye baka ngara lingi yo. C'est sérieux papa, Ibrahim mama. Ibrahim, oye baka na linga kayo. Ibrahim, oye baka na zana yo.